بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الطوري الفوتي القدوي رضي الله تعالى عنه ورضى عنه به في الفصل 25 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة 1000 ركعة وشهود 1000 جنازة وعيادة 1000 مريض. يا كان لي جسمك واو انتهى واو wa wa di gison nañ wa fiñu wara ko naam an abi hurayra hadith bobu la an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila akhirih an abi hurayra solo nañ jere ci sayyidina abu hurayra radiyallahu sahibul jalil abu abdurrahman ibn sahran ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu qala radiyallahu anhu wallahu ya ta'ala ci ko janu ci mom ano qala dafa wax na qala wax na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam innal wir bo mo lillahi ne nabur yalla malaikatan malaik ay malaaka yatufuna dami bagante di weur fi turqi ci yoni yal tamisuna ñay lambatu di weur mom di set ala zikri ñi nga xamantene ñom ñoy ñu zikar ñi zikar fa iza wajadu bu fekenteene daj nañ qawman aw nit yazkuruna ñi tuddu allah bur yalla ta'ala aji kawji ta'ala aji kawji tanadaw ñu woonte acca ñu commencé wowante nak halumu ay way ñew leen ila hajatikum ci seen aajo hey way jëw leen way manam sama borom santa dafa bind ay malaak yo xamantene loolu la leen di doyé manam dañuy def sa yo xamantene ñom dañuy wacc di wër ci yoon yi mbeddi du wër ci mbeddi ci lañuy dox di bagante di dem man di def ay rond suñu gisé mais dañuy xol ba xam dinañ gis kuy zikkar wala ñuy zikkar buñu gisé ñuy zikkar rek mune hal ñuy woowante nak halu mu ila hadu e gay kay ben fi gis nga tay bo rombé bu policier dé def rond buñu gisé ki ni ñuy wootenté da def ben nan nga tok xawma la voilà toki wolki bobu wala ñu joxe ben signe rek voilà les flics les poulets les gay tassaro voilà légui wa manam def no xamne gay dañuy ñew non ñom seen bop pour ñu wotante manam buñu gisé lo xamne situation buñu wara gérer ñun ñepp ñuy wotante ay kay len voilà malaka yi tamit dañuy wotante ay kay len gay ñew len halumu ila hajatikum ala bu ko defé fayahifunhum ñu dal di len di ñu dal len di mouré han waaw ñu mouré len bi ajni hatihim ci seeni lafi ila sama dunya ba ci asman bu jekk bi seen lafi ñu mouré lafi malaakai ba di len mour di ñu gi deug ñew len ar len ba ci asman su jekk ci qalam bu ko defé han fayasaluhum mulaj len rabbuhum sen borom wa huwa te mom a'lamu mo gëna xam bihim ci ñom ma yaqul lu mu yuhab ibadi sama jami qala bu ko defé fayaquluna ñu ne ha yusabbihunaka dañ lay sabbal wa yukabbirunaka dañ lay kabbarak wa yahmidunaka dañ lay sante wa yumajjidunaka dañ lay bakka dañ lay bak ha ni tuddu sax tabe qala bu ko defé mu dadi wax mom mal han mom borom bi fa yaqulu ñun han bu ko defé manam qala yantibi sallallahu alayhi wasallam ne fa yaqulu bu ko defé mu dadi wax mam borom subhanahu wa ta'ala hal ndax rauni gis nañ ma qala bu ko defé qala yantibi sallallahu alayhi wasallam ne fa yaqulu ñom malaaka yi ñu ne la dedet wallahi gisu wallahi war nañ ci yalla ma raaw ko gisu ñu la qala bu ko defé mu wax mom kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa yaqulu bu ko defé wax mom borom subhanahu wa ta'ala kayfa ana nakada kon law raawni bu don gis nañu nan lañuy doxale qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne yaquluna malaakai ne law raawka buñu la gisone de kanu kon don nañ nek ashaddu di gëna tar la kan yalla ibadatat ak jaamu kon ton senu jaamu dina gëna tar wa ashaddu te dina gëna tar la kan yalla nel la tahmidan ak sant wa aksar te dina gëna tar dina gën aksar dina gëna bari tasbihan ak sabal qala bu ko defé fa yaqulu murad wax qala yanabi sallallahu alayhi wasallam fa yaqulu borom subhanahu wa ta'ala ne fama yasal fama ana lan yasaluni lañ may laaj qala yanabi sallallahu alayhi wasallam dane manam ñom ñu nekkon malaaka yi yasaluna ka dañ leen laaj al jannata al janna qala yanabi sallallahu alayhi wasallam fa yaqulu bu ko defé mu wax ne wa hal ra'awha ndax gis nañu ko ha qala ndax gis nañ aljana qala yanabi sallallahu alayhi wasallam yaquluna malaaka yi ne la det wallahi wat nañ ci yalla ne ya rabbi yow sama borom ma rawha gisunu ko qala muné mom borom mom kan yenente sallallahu alayhi wasallam fa yaqul bu ko defé mu wax borom bi subhanahu wa ta'ala dane fa kayfa annaka law annahum bu don deke ñom rawha gis nañ ko qala bu ko defé yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaquluna malaakai bu ko defé dane law annahum ay bu don ñom rawha gis nañu aljana de kanu kon don nañ gëna nek ashadda di gëna tar alayha ci mbir momé man ci aljanna hirsan ci xër wa ashaddu te dañu gëna tar la ñol ko talaban ak sakutef waaw dañu dañu gëna mag fi ha ci bir aljanna rahbatan ak xemem teef qala bu ko defé borom bi ne fa bima ana lan yata'awaduna lañu muslu qala bu ko defé manam yentum sa sam ne yaquluna malaakai de minan nar xana ci sawara dal lañu muslu qala yentum sa sam ne fa yaqul bu ko defé sa borom subhanahu wa ta'ala nelen wa hal ra'awha ndax gis nañ ko qala muné dedet muné yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne yaquluna malaa'ikatu danne la dedet wallahi wat nañ ci yalla ne ma ra'awha gis ñu ko qala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa yaqulu mu doko defe mu wax fa kayfa annaka law ra'awha bu doon gis nañ ko qala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne yaquluna malaa'ikatu dadi tontu ne law bu fekkonte na ra'awha gis nañ ko kanu kon doon nañ gëna nek ashadd gëna tar min haati mum firaran ak daw ashadd dañ gëna tar la ha ñal ko makhafatan akuk tit qala bu ko defé fa yaqulu mudadu wax qala yantub sallallahu alayhi wa sallam fa yaqulu bu ko defé borom bi subhanahu wa ta'ala wax fa ushidukum ma ngi len di sédalo an ni nak man qad deug ghafartu lahum djegal na len qala bu ko defé mu wax qala yantub sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu wax malikun ben malaaka min al malaa'ikati ci bir malaakai fihim ci ñom dan fulanun gis nga diw sangam de laysa bokul won minhum ci ñom inma li amba des moy jaa adu fa dikki won li haajatu ngeen benen aajo rek mum aduna benen aajo ku fa indi won qala yes borom bi subhanahu wa ta'ala ne hum ñoñu aljulasa ñoy jotaayo xamne la yashqadu taxedu bihim ci ñom jaleesuhum seen aaji jotaayo manam ku jotaayo ak ñoom du taxedu rawaw solo na hadith bi dina ñew ci fi hadith bi yeb inshallah wa ci la rap ci wax ko ki do damay def ki après nako waxat inshallah rawaw solo na hadith bi al-bukhari imam al-bukhari okay nu tuddu nan la tuddu tur bi rek muhammad okay wa no sey ko mon ñaari ñetti ko sey bi dal wa imam muhammad ibnu isma'il al-bukhari rahmal wala kaddu yi la ho ñal ko kaddu yi wala su kaddu yi nga xamne mom la jëfëndiko lo ñal nako imam bukhari wo muslim tam solo na hadith bi imam bukhari mo solo hadith bi ci kaddu yi mu indi fi imam muslim mom ñu tuddu abadan muslim la tuddu abu mo muslim la tuddu muslim ci sey mo turum waaw mais amna ki tur bi deug moy muslim muslim la tuddu wa kon baxna kon wa ibnu al-hajjaj muslim di doom al-hajjaj wa deng wa lafzuhu kaddu ko imam muslim inde nak moy inna allaha libaro ma bur yalla tabaarak barkelna xewal leppum yiwlo wi dole ko taala te kawena malaa'ika ñel nako mom inna libaro moy lillahi ñel bur yalla bobu tabaarak taala malaa'ikatan ay malaa'ika sayyaratan ay xamne dañuy tukki aji tukki kat lañ di ay daw dox kat lañ fudala borom ngi neul yu mag lañ yabtaghuna ñom dañuy sakku dañuy wër majalisa zikri jotaayu sikari fa iza wajadu buñu dajé buñu gisé majlisan ab buñu dajé majlisan ak jotaay fi nek na ci mom zikrun ak zikar qaadu dañuy jekki am dañuy tok mahum and ak ñoñu wa hafa bu ko defé mu yir ba'dhum lenn ba'dan ci lenen bi ajnahatim ak seni la hatta mbete yamla'u ñu fess ma baynahum lu dox sen digënte wa bayna samaa'i dunya ak asman su ndek ak diginte asman su ndek kon dañuy ñi dañuy mur xam nga hadith bi manam version bu muslim bi de expliquer version bu ne manam gis nga bu la def ni rek daf leen di mur ba ñu yegg bi nak version muslim mo gëna détail moy détail exactement day préciser motax cheikh omar radhiyallahu indi version bi après donc manam kon day mur la fi dañuy mourante di mourante di mourante comme malaki dañuy bari la fi mourante ba ñom seen digënté ak asman su dik ci day fess bel ak malaka ak ay seen laf fa iza tafarraqu bu fekkante nak takaliko na gis nga version imam al bukhari rahmuhullah waxul kagn lañuy laj la malaka ye borom bi seen dialogue bi kagn lay exister version bu muslim bi moko préciser mune fa iza tafarraqu bu fekkante ne takaliko nañ manam legui nak lan jotay bi di jeexna gaay ci kan rañ ba dem nañ seen yoon malaka yi tamit dañuy dem legui lool bu woba araju malaka yi dañuy rañan manam moy dañu am ascension yek jëm ci kaw wafa'adu ba fa rañ yek manam moy monté ila samaa'i jëm ci asman qala bu ko defé nak fa yas'alul mudadi laj Allah bur yalla azza wa jalla magna tedna wahum te wahwate mom bur yalla a'lamu mo gëna xam bihim ci ñom min ayna ana fan dadi leen laj nan leen min ayna ana fan jitum ngeen dikke fo la neewal yalla lañ ko gëna xam wa fa yaquluna ñu bu ko defé ñom ñune jina dikke nañ min ande di tukke ci ibadun ay jam la ka ñel la de fil ardi ci kaw suuf yusabbihunaka dagn lay sabbal way kabbirunaka dagn lay kabaral way halilunaka dagn lay dagn lay sabbal yukabbirunaka dagn lay kab yu halilunaka moy dagn lay defal dagn lay wax la ilaha illallah manam moy haylala wala dagn wax at tahlil tam moy wala deng wayu majidunaka dagn lay bakki dila kagn wayu ham wayahmadunaka dagn lay sant wa yasalunaka dagn lay laj gis nga version muslim bi mo préciser ni malaika ñom ñoy wax ne ñi nga dagn lay laj tamit manam ginnaw bi dagn lay sabbal dañuy kabar dañuy alhamdullilah dañuy sant yalla dañuy def la ilaha illallah dañ lay bak di la kagn mais aussi gis nga version bu imam muslim rahmalah mo préciser dagn lay laj qala bu ko defé mo borom subhanahu wa ta'ala dan wa madha ana lan yasaluni lañu may laaj qalu bu ko defé mun ñom ñu ne malaika yasalunaka dañ lay laaj jannataka sa aljanna qala bu ko defé borom subhanahu wa ta'ala ne wahal nakhra aw hal ndax ñom raaw gis nañu jannati sama aljanna way qalu ñu ne dedet la la dedet dedet abada dedet gis ñu ko de qala bu ko defé mu ne fa kayfa ananaka law raaw naka kon lañuy mel law raaw bu ñu gisoon jannati sama aljanna qalu ñu ne yusabbihunaka yi ha kon dañ la sabbal ha qala manam sabbal dañ lay sabbal manam moy kon dañ lay dinañ gondu doli sabbal yi dal voilà manam fi lool la manam moy dañ lay gëna doli sa parce que doon nañ ko def kon dañ ko gëna def qala bu ko defé mun wa mimma ana ti lan yastajiruni lañ may sako muslim qalu ñu ne min narika ci sa sawara xana ya rab yo sa borom qala borom subhanahu wa ta'ala wa hal ndax raaw ñoom raaw gis nañ nari sama sawara qalu bu ko defé ñu ne la malaakai ne la dedet gis ñu ko de qala yan malaakai ne qala borom bi subhanahu wa ta'ala ne fa kayfa ana naka lan mbir mi don demé law bu fekkone ne ñom raw gis nañu abd han raw gis nañu nari sama sawara qalu bu ko defé ñu ne ñom yastaghfirunaka dañ la jéggelu dé manam dañu gëna yok sa ak jéggelu han dañu gëna yok lan ak jéggelu qala su ko defé mu ne fa yaqulu eskay sa borom subhanahu wa ta'ala qad deug deug xafatu jegal na lahum ñel len wa ataytuhum te joxna len ma saalu lañuy laaj wa ajartuhum te musalna len mimma ci li nga xamantene istijaru sax ko ñoo muslu ci loola qala bu ko rafé hein manam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dane yaquluna bu ko rafé ñoom malaakai dane gis nga ci bo xolé version bu saxé imam bukhari rahimahullah ben malaaka ci malaakai mo wax fi def ni malaakai dane manam kon beul mo gëna préciser ci walu gogo ya rabbi ya sama borom fihim amna ci seen bir fulanun diw abdun jamla bo xamne khata'un ku bare bakar la innama li amba dess dal moy mom bir mi taxuko wona jog de marra dafa romb rek fa jala sa mu jotayo ma ahum and ak ñom manam passé voilà au hasard profito ci affaire voilà après dox dafa am ndox su fa nekkon bu koy sexi da da fay jaar togalé fa le temps que sécurbilitas bu tassé bu gaay tassé mu re meuna wéto ndox waxtaan ak mom tout ça voilà voilà wala dafa ay wala fofu ay rer dafa amone waji dal xamné bu fa nekké bu affaire bi paré rer yi dina ko fa fekk mu daal da tay xéram dina bax ko voilà mu daal du fay né amna ay gina waaw et cetera et cetera amna daal lu ko falal waaw lu ko fa yobone voilà du nen dal wala bok mu romb rek fekk gaay yu ci kar mu ne bon na toka gaay wala bon comme néna fi ba heure bi dal non vraiment suma démé day ñaaw mu tok ah lu na xagne ci dal Allah mune innama li ambales moy marra dafa rombu fajala sumu dal di tok jota yo ma hum and ak ñoom qala borom subhanahu wa ta'ala ni walahu tig mom itam ha qad ghafartu jeegal nako walahu mom itam ghafartu jeegal nako walahu te mom itam ghafartu jeegal nako hum ni al qawmu ñoy nit ñi nga xamantene la yashqa du texe di bihim ci ñom jalisuhum seenu jotaayo intaha fil waqti hadith bi fulaw fi tamit la succession de dalil yi nga xamne dalil yu joge ci sunna la ci la wala hadith yi legi après nak lay doge indi waxu borom xom xom yi rahmatullahi ngir epole ko ngir degeural hadith yi nga xamantene mom la indi hadith bi nga xamantene mom lañu jang ni bok na ci hadith yi gëna mag ci ngeenelu ci karu mbolo ak diko tektale te hadith la bo xamantene da fay tektale li nga xamantene subhana rabbi man dama yimu ci yalla wallahi lazim hein non mais c'est vrai c'est à dire que ci anam gu yemi mais wahabidi man mom dama comprendreul vraiment non avec toute sincérité ak toute objectivité su fekke ñom sincère nañ ana nan lañuy bañé lolou zikkar mboloy and ak hadith bi lèr gi mu lèr ci maana bob explicité ak ñum explicité ci maana bob and ak dafa sax ci ñaari sahih té ñom ñaar ñuy téré yi gëna dëgeur ginnaw alquran ci atté lu bari ci borox xol wala ëpp ci ñom wala safil kutbi asahhu minhumā ba'da alquran wa li hadha quddima marwi zaini fal bukhari fa ma li muslimin fa ma hawa shartahum da ngay suyuti fa shart awwal fa sanu thumma ma kana ala shart fa tan ghayrihima ah suyuti la non mais c'est vrai non andak subhana rabbi ñaari téré yi mu ne moy ñaar téré yi gëna sax yow bañ nga ko baane hadith bu nekk mutafaqqun alayhi moy wa muttafaqun alayhi mom moy bukhari muslim rahmatullahi alayhi ma solo nañ lool mom moy bul xol hadith bi yor doute possible y a pas de doute possible wa non la ko ki wax ta non wal hukmu bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi lal qat'a illa ma hawa kitab muslimin aw al ju' fi siwa muntakhadu fa ibn salah rajaha qat'an bihi fa kam imam janaha wa an-nawawi rajjaha fi at-taqrib dhannan bihi momu tek ci wal qat'u du taswibi ko wax lolu imam as-suyuti rahimahullah wa non mais c'est vrai lu lu imam bukhari ak muslim luñu solo yenen hadith yi sax yu wer yi meun nañ ci douter manam meun na am meun nañ ni dañuy dogu manam ci jëfé ko même bu fekkete ne duñu dogu keñi saxna ba mu dess lu nekk ci sahih bukhari sahih muslim a moins que mu nekk ci bok ci quelques hadith yi nga xamantene mom lañu len di ngata ñom imam ad-darqutni ñom abu ali al-jayyani al-ghassani et cetera tallam and ak lolu yeb sahih bu imam manu hadith bu imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi solo même ibn salah rahmatullah imam sa dafa ne dañu ci dog lu ñaari hadith bu nekk ci téré dañ ci dog ci wër fakab imam akbar imam yo xamantene dañu and ak mom wa imam an-nawawi rahmatullah mom daf ne rek ndort dal lay saxal mom mais imam suyuti rahmalah dal ni dedet borox xam yi ak souvent ñu ëcëp d'ailleurs mom loolu la deugëral té loolu moy li deugël té ñu ñëk ñeek ñom ñu ëpp loolu lañ saxal moy al qat'u zu taswibi moy ñu dogu ci né lu nekk ci ñaar sahih yi wërna loolu mom moy li juk manam amul manam doute mënul plané ci affaire bobu and ak kon wir gi mu wir deuguer gi mu deuguer ak feñ gi mu ci feñ parce que tamit manam feñ gi mu ci feñ nan la nit meuna wolbeutiko di wax ne zikaru mbolo baxul bila ala da haram et cetera ku ko def da ngay am bakkar yelow ni du ko def gaay koy def dañ leen wara dakk ci jakkay am ño xamantene dañuy dem bay wax ne wala dañ leen sax wara té nañu ñew ci jakkay et cetera subhanallah amin important li c'est un hadith en plus du hadith bu gatt Mustafa comme hadith non dafa gatt di eumbu lu beuri comme defa yalla hadith bi dafa détaillé explicite manam lepp lo xamni ni soxla goko mu ni te waxuna alayhi wala donc ben benen preuve lañu bëgg avec argument xam nga yenen hadith yi ci dess yef mën nañ la wax na la non c'est que zikar bo dégué ñuy wax zikar mbolo moy tok di jang xam xama tax wala tok di waxtane diine ndax lolou tam dañ ko tuddé zikar ndax zikar dafa bare façon ñoo ko expliquer ci copy passé exactement ak diko jitu mais fi bi mu dafa leer lu ko leral moy baat yi mu jëfëndiko ci ñaari sahah yépp amna ci moy dañ lay defal tasbih yu sabbihu nak dañuy def tasbih wayu kabbiru nak dañ lay kabbara wayu way ahmadu nak dañ lay magal wayu majjidu nak ko dañ lay bak di la kagne manam yep ak tamit ci benen bi moy wayu ci bi nek ci sahih muslim bi wayu halilunaka ci bi nek fele sahih imam muslim rahimahullah expression bobu la ci yok kon ci lañuy xamé ni dañuy wax lan subhanallah lañuy nek di wax diko wax ci en groupe alhamdulillah lañuy wax han la ilaha illa allah lañuy wax allahu akbar lañuy wax et cetera ak yi bepp expression bo xamantene day bak yalla ak diko kagn bepp expression bu bak yalla ak diko kagn day dugal ci bir salatu ala nabi min babi awla manam dafa gëna yey jang alquran dafa gëna yey et cetera kon ana fan ana lan legi mom nga mom la gaay amat lay ginnaw ba mu léré ni ce qui veut dire que lolou lañuy wax mais dafa lér waxul ni parce que bi bokul ak benen hadith bi nga xamantene mo nek effectivement sahih muslim hadith sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu bim nan mattama qawm fi baytin min buyutillahi yaqra'una kitabullahi wa yatada kitaballahi wa tadarasunahu baynahum illa hafathumul malaika wa ghashiyahumur rahma ها wa yadhkuruhum Allah fi man indah bobu hadith deug la hadith la bu nek sahih mo muslim la rahimahullah hadith sayna abu hurairah radhiyallahu anhu amul ay nit ñuy dajé ci ben nit ci neegu yalla yi ñuy jang téré yalla bi ba paré ñukoy fatelenté seen bir han lulul amna ay malaaka yu yalla wacc ci seen kaw la anzalallahu alayhi al malaaika amna ci benen roya sakinata manam ak dal wacc ci ñoo wa ghashatuhumullahu wa ghashatuhumur rahma yermane ak yalla mo leen di mur wa yadhkuruhumullahu fi man inda yalla leen di tuddu fañ malaaka ci malaawul ala fa ñoom xam nga lolu hadith bobu boko jele manam mom ak bi duñ ben be day wone xéetu tuddu yalla ci xam xam ni mu mel yalla day wacc ak sakina ñu jang téré yalla bi xam xam yi tourné autour han sakina dal day wacc dal ci seen ci ñoom ñu gis jotaay yi xam xam yi da ngay gis ben quiétude da fay nek day planer autour yeurma nek yalla mur ko gis na ni ñu yaakar suñu jotaay bi bok ci jotaay yalla ko yalla barka sallallahu alayhi wasallam han malaaka yi ñew mur ak seen lafi mom la han wa ghashatuhumur rahma han yeurma degi daal leen di mur ba pare yalla di leen tuddu fa ñane fa mom manam malaaka malaa'ul a'la fof mais bo xolé hadith bi ak bobu duñ ben bo jëlé hadith bobu ak bi japp leen ben da nga djum gën ci kawé djum parce que du ben wala au pire da nga ni kon dakhonté wuñ ben dakhonté wuñ parce que dakhonté wuñ kon fi dafa lèr nañ que ni ay tasbih lañu ay sabbal lañu def ay tahmid lañu def ay et cetera maam tuddu lañu zikr lañu def té buñ koy def dañuy nek mbolo diko def légui suko defé buñu démé manam malaaka yi ñom dañuy wër jotay wal non manam ni ñuy wëré jotay yu melni mëna ci bok mais jotay yi ci ñëk dugg go xamantene ci ciossane la moy jotay yi nga xamné dañuy tok disika yu waxando même parti exactement ko wax ci kaw voilà de concentrer ci liñu wax exactement Allah ni ngi am argument waxu buma dajala ci li la wax sama tamit amna sama ben khalid do ma né ñu bok ci tarixa yi manam ñu sou dans la voie du diable xaw légi on discuté comme ça là après on baye ko parce que bon jaru sax ngay wa jaru wérante jaru sax wérante jaru ko parce que de toute façon duñu réfléchir en fait buñ koy wax duñu réfléchir ci liñ wax ci ay rumeur ñu voilà exactement wax nga lepp ay rumeur la nénañ rek lañ wax way bo nénañ affaire bi baxul parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamuko won non mais c'est que nénañ li yeen rek ko xam yeen rek ko koy def innovation le quoi voilà ce n'est qu'au Sénégal qu'on le fait apparemment yeen nénañ kessé wi nénañ xam nga affaire yi en tout cas baxul mais lan mo ci baxul bon nénañ affaire bi dal baxul ndax dal xam nga c'est pas bien c'est une innovation nénañ mais non ni mo safa da lay jéral lu keuru hadith bi dugu sa bob mu ñor xom ne ko dajé réciter ko firit ko ba par ba waju do bu waxati nga ne ko waaw ñu def ko waaw rob dem sa yoon ko dajalati non nga koy def man jaral na ma keur ko inshallah yalla ko yaram ko ma dajalati waabit dem lo koy réciter expliquer la ko ne la nak ñu ñaanalante rek non mais c'est vrai yémena deng kon hadith bi legi ñu ñew ci globalité hadith bi limi wax daf ne amna sans borom manam bur subhanahu wa ta'ala dafa am ay malaaka yo xamantene ñom lool moy seen rôle parce que malaaka yi ñom ñep bokku ñu ay rôle mais malaaka yi ñom seen rôle dafa précis ci walu ko moy ci kaw suuf lañuy ñew manam wër di xol ana kan ci nit ñi moy zikkar ñan ñoy zikkar manam kon borom subhanallah dafa tagat malaka yoy pour nit ñi gis nga subhanallah pour ñu di leen wër di rond buñu gisé jotay zikkar rek dañuy defante si ñoom ñepp gaay daw ñew leen ñew leen ñew leen seen aajo manam seen soxla fi la ne li mo lañ taxawacc ci kaw suuf manam malaka yi ci kaw normalement ci kaw asman lañ dekk dañuy wacc ci suuf ci ba ñu ñew leen gaay daw ñew ñu nit ñew bu fekke gaay yi zikkar ñu daal leen di mur manam bo bolé ñaar riwayat yi sahay mo bokal mo muslim dañuy bolé pour mu gaw dañ leen di mur ak sen lafi buñ leen muré ak sen lafi malaakai lafi tégalo manam nga gis ñoom niñu xëri subhanallah xam nga lool mënon na nek ben malaak kessé parce que laf parce que malaak bi ñoom bu jutu mënon na def ben lafam kessé wala non mais ñoom ñepp dañuy ñew ak sen lafi mur mur mur day sa han lol tamit day firi li nga xamantene mom moy li benen hadith bi wax tan tudul ko sam moy dal gi ak yeurmande ak yalla bi parce que malaaka ay malaaka yeurmande la yeurmande ak yalla gi nga xamantene mom lay mouré han ñoon legi su ko defé malaaka yi len mouré mi ñew ba la fi yegg ba ci asman su ndëkk moy as-samaa ad-dunya bu lolu amé bu gaay zikkar buñ paré gis nga motax ci xalu zikkar amna fo xamantene manam affaire bi ni day palpable parfois manam parfois day palpable wa ndax nimu palpable moy leg leg da ngay yek ne manam gaay buñ def istikhraq manam buñu labé ci zikkar bi diñu yek manam tension bi day melni nekutuñu ci kaw suuf manam day melni ci bëdd aduna lañ ne fu bokut ak aduna bi gaay nekk ni manam bobu xal bobu malaaka yi ñew nañ tek ki la fi seen ki gis ni yalla wacce dal bi yeurma de gi mu melni bëdd aduna la gaay manam yu may adu bi gën dund sax ak bi ci dess lu wër ak bi gaay ci dess ne du wër wa ak bu gën dund ci bit du wër ta sa wolé par baba niki nonu tamit jotay sheytane tam non lay mel jotay sheytane lendeum gi bu ñowé fess fa da ngay jek rek ben moment bo xamantene mais lendeum mais affaire da fay fess bu tar sa ko ñom dañuy nekk ci seen jotay même seen mbikté mais ci walu manam niñu su ni sen xol yi labé ci lendeum yi nimu labé hein ci mbiru sheytane ba nga xamantene hein duñu am benn banex yigi luddul lool parfois dañ ci dem ba nga xamantene sax dañu nek ci ay trans trans xol yi nga ci wolof manam dañu dem ba jeex ci niñu nek ñoom manam dañu melni kuy daan rop mais dañu melni kuy daan rop voilà ci sen bir yoy non motax jotay sheytane yi bo sel lo tamit mok jotay yalla yi amna luñ nuro moy mais sauf que fiñu différencier moy bu jotay yi nga xamné jotay diine le zikkar la té mu sérieux yalla rek tax leena jox ñom buñu labé ci bir yermunde yalla gogou yalla wacc yermunde mu mur leen malaaka yi ñew mur leen ak sen laaf ñu yek ni nono manam leer li ñu yek ak banex ba pare day continue du am dysfonctionnement day continue do discontinuité du am discontinuité voilà wa du am discontinuité voilà exactement day du am ay dog day continue ba pare lu ñuy gën di lap day gën manam lu muy gën di dem dañuy gëna lap ci mbiru ba kaam ñuy pare plus muy yag plus ñuy gëna ci exactement wa dañuy xalu dal voilà bon entre guillemets alors que bu fekkante na jotay sheytane la day am par moment yo xamantene malgré que lab nañ ci lendeum geek yoy day am rek par moment sheytane du soxla di ci yow du soxla di fa tew parce que gaay fi ngi ngi ci tiaxale rek bon c'est bon il y a pas de souci non c'est vrai non il y a pas de souci quoi amul problème nagn len baye ci sen bir tiaxale cheytaane dem doxi ci yeneeni bir dem dañ len fay baye ak lendeum ki cheytaane dem doxi ci yeneeni bir parce que amna yeneen voilà amna il a d'autres chats à fouetter quoi voilà amna yeneen yu wara topato du deug mais su ñewé fekk gaay leg de temps en temps rek mu jaar fa pour xol fu gaay toll bu ko defé mu neul gaay bien yéne ngi ci hein très bien mo tax leen nga jéggi rek gis affaire yi melni da gëna xumbu moma bokk hein melni affaire da gëna xumbu hein do am day am voilà par moment fék momo sétane fa jaar rek ni len gaay très bien yéne ngi ci hein ok continuer dari dem continuer wat dem fouyetu ci yéne sa mom dem topato da ñëw rek superviser quoi parce que gaay taw waaw mu gaay taw mu encourager le de continuer ñona amin donc lool day indi discontinuité ak disproportion ci état bi ak état yi ñi nekké selon jamono ci selon moment yi bon parfois aussi comme que lundum ci lundum lañuy sax la nga gis ak kenn daali wax ba mu def lo xamantene du neex ci ci dess ay xex motax lu ci beuri bal yi ak yoy souvent ci yoy du ci ñak ay xex ay xulo dorante fi hein et cetera police ñu wo police ñu ñew até yoy non du ci ñak parce que dañu lap ci lendeum gi kon wouti na ak côté balé même bu fekkata ñom ñaan ñep bok nañ manam amna luñu xawa nuro mais sauf que dañu safana opposé dans le sens opposé lañ bon et puis bon de toute façon jota yoy borobu taxalikay de toute façon kou fa dem di nga remarquer ni sahar si déjà day bari hein mo gay tour kat yi nan kat sangaray gay xidi xéñ et cetera gay di musuma fa dem nak gay mo koy netali mais xamna na non lay mel de toute façon voilà parce que bo gisé kou fa joggé tamit ni ngay gisé ni muy mel par rapport ak kou joggé ci yalla manam ci jotay bo xamne yalla lañ fa ni mi mel ñom ñaar bokku ñu xal duñu bokk xal effet bobu tam day def ay effet ci seenu jikko ñom ñaar ñepp comme niñ ko gisse won ci lan introduction bi premier muqaddima bi seen del ngum sori de wa muqaddima bi moy bu gaay nekké di seen ngeum nek ci jotay mu bon yi seen ngeum day jekki yek day manam day melni ben bougie wala lampe a pétrole bo xamantene ngelaw do koy ouf le tak tak bi dem jeng jom ki jekki ji ngat dem gauche jek jeng jom droite jek wacc bay wadi may wadi fay fay te xaw tuti mu fayat sax par exemple lolu wala parce que lool non la seen ngeum di mel parce que malaka yi nga xamni malaka yi dañuy daw bu malaka yi dawe parce que bu ñek ci borom taxel kay di mo yalla rek di def yu bon rek malaka yi dañuy daw malaka yi nak buñu dawe sheytaane gangorom ñew ñom woban mi ñi def ngeum yalla nit ñi fa ne comme non lay mel ba lendeum gi gis nga nak lendeum gi day absorber l'air yi nek ci xol nit ñi wa gisoon nañ ci introduction wa wa fi nga dem nak da sori xamna sama ko fatte si on te musiba la yalla ñu yalla sam exemple bi en tout cas yalla ñu yalla sam malaka yi ñew kon legui buñu paré jotay bi yépp ba gaay takalé ko lolu riwa sahih muslim bi moko précisé buñu takaliko wé ñom malaka yi dañuy yek ci asaman buñu démé ba fa nga xamantene place la bu sa borom subhanahu wa ta'ala di jokkalante ngi manam ñom place la bo xamné précisément moy place bañu dëkk ñom dëkk ñu ci ko suuf dañ fi wacc pour di dox mission bobu mais buñu démé ba place bi nga xamné sa borom ñom fofu buñ fa nekké dañuy mëna am digg wu kaddu borom sax ndax kaddu borom bi kalamullah comme niñ ko xamé qadim la dafa jitu manam dafa am pré-éternité mais sa borom subhanahu wa ta'ala sa yu bëggé ku digg kaddom day yiki ci rido bi dox digënté ma kaddom mu dégg ko ci anam go xamantene du am temps bi ak espace bi du ko régir ba nga dégg wa señ bi wa ben question bu ndaw rek fofu borom xam xam yi ñoom rahmatullah alayhim est-ce que place bu mu malaka yi nekk mu tan lañ ko tuuf lo xawmu d'accord lo xawmu d'accord parce que malaka yu nekk dafa am place bu ñu nekk comme niko alfa wama minna illa lahu maqamun ma'lum donc kenn ku nekk ci ñun manam malaka yi amna ben place bo xamantene buñu xam la mais ci ñom malaka yi ak ku leen di gis tam dina xamne fi ah d'accord fi moy place malaka sang mag yoy d'accord donc avec amu ben place physique bo xamne malaka yi fofu yep de ku nekk ak sey degré la d'accord ku nekk ak fanga fanga malaka ben place la non malaka yi dañu bari te asaman bi yek xola yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena atatis sama wa huqa anta ita ma fi samaa min mawdi'i qadami aw wa min mawdi'i qadami illa wa fihi malaa'ikun malakun saajidun aw raaki'un aw qaa'im wala wa qaa'imun aw raaki'un aw saajid su malaaka bi man asman ci day mi ngi kikiji gis nga nit su toge ci chaise bo xamanteni xawuko atta ni mi def comme ça va asman bi fessnaay manako Allahu akbar hein yaagi de legui kon malaka yi buñ demé kon sans borom subhanahu wa ta'ala fiñu jokalante gum kaddu kon jokalante gum fu fon lay am legui ñom dañuy wax sans borom subhanahu wa ta'ala solo ñom li ñuy wax ñu dégg kaddu borom bu jitu bi subhanahu wa ta'ala wala bok sa borom créé ben kaddu bu tax bu ñu bo xamantene dañ ci dégg su ko defé ñu né wa yow yalla ne len fan ngeen jugé ha wa mom mo len fek mom mo len gëna xam lool nak version bi fan ngeen juggé loolu version la bo xamantene mi ngi ci sahihu imam muslim rahmuhullah amma wala légui bu ko defé ñom ñu nako ñun de dañoo juggé ci sa ay jamm ñun dañoo juggé ci sa ay jamm yo xamantene ñom dañ lay sabbal dañ lay bak dañ lay kañ dañ lay kabar dañ lay dañuy def la ilaha illallah tabit comme niñ ko waxe wa ñaari version ben version mo gina ko tu je pense que j'ai l'impression que version imam al-bukhari rahmuhullah mo gina guddou que version muslim est ce que du ki bi motax niñ ko bindé wa parce que bi de en gros la en gros bi day gëna jël espace j'ai l'impression que version muslim bi en tout cas ci dama ko déggé mo gëna yomba japp que version bukhari wa en tout cas man non la ko yeg bi ma wa deug la version muslim bi mo gëna neex parce que mo gëna leer ay wax d'accord ay wa légui ñu né est-ce que gis est-ce que la na fan ngeen juggé say jamm yi dañ lay sabbal man wax lu ñu def ñu zikkar bañuy def bu ko defé ñu né est-ce que gis nañu ma ñu ne ko dedet wallahi gisunu la ñu ne wa kon yow buñ ma gisul kon nu ñu def mu ne buñ ma gisul Allah buñ ma gisul kon dinañ gëna tar ñu lay jamo ak niñ lay santé ak niñ lay sabbalé et cetera ak yeneen zikkar yi def yeb dinañ ci kër ta niñ koy défé manam gëna tar gi niñ koy défé nak mën na lambo ay manam yu bari manam concentration biñ ci am yeg biñuy am yitté biñ koy jox téggini nga xamantene mom lañuy andal ci zikkar bi et cetera li ba fi mi jexé dañ ci comprendre tamit benen affaire moy ñi muy wax moy mahjoub ni mo ngena mahjoub ci manam ñi nga xamanteni dañ leena yir sans masque xamna amuñu fat moy le commandé mortel bari nga ci ay morom dal moy le commandé mortel ñom lañu waxam waxuñu ak ñi nga xamantene ñom lañu tuddé al maftuhu alayhim wala wax al maftuhu alayhim tamit manam ñi nga xamantene dañu leena ubbé manam dindi ki ray gog mu am fathul akbar waxuñu ñooñu du ñooñu ñi hadith bi concerné moy ñi nga xamantene amul dafa am kira yi rido mu dox sen digeunte ñu ngir gis réalité yi parce que ñom ñom duñu xamné malaka ya nga fi manam duñ ko gis duñu gis malaka yi té likoy gëna dëgeural moy li ci téggu moy buñ né mu né la lan lañu may laaj ñu né dañ may laaj dañ lay laaj ak xana aljana lañ lay laaj est ce que gis nañ ko yaal ñu leen est ce que gis nañ ko ñu ne dedet wallahi gisunu ko yaa suñu borom sa borom xana lañ leen wa buñ ko gisoon ñuy def mo ne hihi konantene dañu gëna xër ci aljana ba fa dañu gëna tar ni nga xamantene non lañ koy sako ba pare dañu gëna mag ni nga xamantene manam ak xemem biñ xemem ñu ne sa borom sonata laaj leen ana ci lan lañuy muslu lan lañu bëgg mu musal leen ci ma fegal leen ko ma soril leen ko ma aar leen ci ñu ne ko xana safara ñu ne ndax gis nañ safara dedet gisunu ko de wallahi gisunu ko wa bu gisone safara nak fi bu gisone safara kon en dañ nañ ko gëna daw wa te dañ nañ ko gëna ragal dañ nañ ko gëna ragal parti bi day wone exactement que ni mahjoub yi lañ waxal man mahjoubone ñu ñuy parce que ñooñu te d'ailleurs du ñepp sax ci ñoom parce que ñooñu dañu mën nañ am benen objectif bu bokut ak yalla parce que nit ñi comme niñ ko xamé wax nañ ko ci jotay yoy ay nit ça dépend daf ci am ño xamantene yalla mo leen taxaju ñoo ñu ñu gëna kaw yalla kessu mo leen taxaju du leneen du aljana du safara du leneen du aduna du alakhirah mais ñi nga xamantene ci ñi nga xamantene aduna lañ taxaju wala aljana mo leen taxaju wala mucc safara lañ taxaju ñooñu batay ñi ngi ci benn yikiray bu mak bu dox seen digënté ak seen borom parce que amna mindeef bëgg guñu bëgg manam xemem biñu xemem ci mindeef ak bëgg mucc ci mindeef mo lan taxa wut manam mo lan tax bi jaamu yalla ko kiray bu mak la benen bi moy ko xamne dafa am fatxo day gis aljana safara kon ñoo ñu taxul ñuy wax ñi ñi taxa yo moy ñan moy sans masque ñu ha duñu leen yiir war na kon limu wax fi li malaakai laaj fi seen digënté ak seen borom moy malaakai ñoom gis nañu aduna ak safara kon amul obligation de affaire bi existe parce que ci bir li amul dara luy dakonté mom amul dara luy wané ni obligé ñom dafa wara fekk ñu gis ko d'accord liñu mëna xam rek moy ñom ño gëna xam gaay yi bu wala bok ñom xam nañu dal né aljana dal képp ko mësa gis xam na né dal parce que parce que malaka lool tamit benen affaire la moy wone ni malaka yi ñom ñoo gëna kawé nit ñi ñoo gëna kawé ñi hadith bi di wax ci bir nit ñi parce que ñom ñoo gëna xam aljana ba fa la ñoo gëna xam safar lan ngay xalat ci borom bi la tax ku xam deug yalla doto yitté woti aljana wala safara wala aduna da ngay baye ak aduna wan ginnaw manam al-akhirah djublu ci yalla kess djublu ci yalla kess wala djublu ci borom nek te fi te vandi préoccupé wu ci nek te fi djublu rek ci borom nek te fi manam dal li nga xamni dal mom nga wara comprendre moy yalla kess mo wara nek sa objectif te lolou moy objectif bi gëna kawé mbolé objectif yi waaw moy yalla kess même sax ay fatfok ay maqama sangam ak dama bëgg nek khutbo dama bëgg nek farlo dama bëgg nek gina ka la mo faaxé ful kunuz ak dama bëgg nek ar bëgg mo bok ci diwan bi ak yoy yep du luñu sakku yoy yep amna lu ko gëna tedd moy yalla du deug yalla mo gëna tedd lepp wax motax yalla rek ngeen objectif après nak yalla fum la tek nga xamni fi la ma tek en tant que jamm nga geureum lool mou la tekone sax ci mbalit ma nga geureum ko ci lool parce que jamm la sama borom moy xol fum may tek mais man sama objectif du place bi may tek mais sama objectif moy mom xexna mais ni muy waxal yeguñu niveau bobu xajuñu ba fa yegg ñom aljana lañ bëgg ah way nay leer comme les gars di wax ah nay leer man aljana la bëgg buñ ma woon fi aljana amatul bo moytul doon ma defal dara ah way nay leer ah wa wa mais lolu en fait esprit le bo xamne presque awam yëp mom lañ yor man amatul nas mom lañ yor té esprit bobu moy le coma des mortels han du deug xamne mu no buñ mo waxon fi nak aljana amatul ay safar yi mais nañ waxante deug rek mais dootuma defat dootuma jamot yalla han parce que ñom li leen di taxa fonctionner moy récompense bi exactement alors que lolu daf effectivement amna ay nitum li bon nak moy nga dem bani lolu su amatul duma jamot yalla lolu mo bon mais nga def ko objectif beug beug lolu bonul lolu aussi ça doit être clair lolu bonul sauf que niveau bu baax la par rapport ak ki nga xamantene mom yalla rek ay objectifum ko kale moy gëna jëgé borom mo ko ci exactement fouf mais du ben mais du ben sax non mais manam def du xadi bay nek ben ah non mais bokkuñu dara ah mais bien sûr mais non bokkuñu dara non bokkuñu dara ki nga xamné yalla rek ay objectif mom ak ki nga xamné aljana la bëgg ak safar mais bokkuñu dara même koku non rek ak ki nga xamné dana mom affaireu aduna ak ay prestige yoy la bëgg parce que xam nga amna ñuy jaamu yalla parce que xam nañ ni boy jaamu yalla boy ci kar nit ñi dañ lay bëgg boy ci kar day tax am barké han boy ci kar day tax da ngay am ak leer gu ne ci yow boy ci kar day joxe xaaliss ak yoy am nga am nañu zikar ñuy def lool mais koku est ce que diñ ko comparer ci nga xamné day zikar ngir al-akhirah yamul imagine ki nga xamné day zikar ibtikha'a wajhi Allah hein ngeureumal yalla rek la ko amé xolal nan la ko ki nan la tagge sayyidina abakar radi Allah ci sotul layli hein ci sotul wallahi ni anna hadina سبحان الله تعالى صدق بالحسنى فسنيسر اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر اليسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي الوقي دنج وسيجنبها الاتقى الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى والله سبحان الله الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه عن نبيه سيدنا أبو بكر غيسغا موم لا يالا تاغنا موي كي غن راغال يالا كيغا خامتيني داي جوخي علالم wa yoti malahu yatazakka ngir selal bopam ngir rek sel di gëndi sel wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza amul kenn ko xamantene neena ko mom xewul be dara lo xamantene dana yaakar ñu fayé koko len rek lay def illa tafahu de lol istisna mun fasa mu mutassal mun fasal la wa manam moy figure de style la wa wala rek grammatical non figure de style la d'accord ci istisna imam ci jeex ci exception yi wa manam moy mom dal len rek la soxla len moy sak moy wat lafin ibtigha wajhi rabbih alaa manam limu sak len rek la moy ngeureumul boromam manam dil jëmmi boromam wajhi rabbih alaa mom mi nga xamne moy ki gëna kawé lepp moy yalla rek ko taxa def yalla kessé la bëgg amul dara lu mu bëgg du dara sax ak pay sax gum ci soxla amul lenn la ci objectifam moy wajhi rabbih alaa jëmmi boromam subhanahu wa ta'ala bu kawé mom mo gëna kawé wala sawfa yarda yalla ne dana contane ndax yalla dana ko geureum loko li nga xam tane moy li geuna reuy li nit di wut moy geureumal yalla li geuna reuy moy terminusu lepp geureumal yalla lol la ko yalla defal ak aame wasbir nafsaka ma la dina yadona rabbum bil qadati wal ashi yuriduna wajha yuri do wax moy ñi xamantene yalla rek moy sul objectif yalla ñu yalla bo rek ñu la ñu yoro Allah ay way yalla ñu yalla defal lool yalla rek nek sun objectif ah su bëgg ngoon ku deg bëcc lu ñuy def amul benen objectif lu dul yalla ha ñu deugal li nga xamne mom la borom wax soxna fa firru ila allah daw len dem ci yalla hay ñu wax han waxul ne dem len ad daw ci aljana et cetera la firru ad de fa firru ila allah hmm wa ila allah yurja'u al umur ya mbir yeb ci yalla lay gis ni yalla wala gaay dañ dem ci aljana wala safara den yalla no mbiri delu mbir yepp ci yalla lay delu kon delu demal ci yalla bu ko defee lepp fekk la bo rewe ci yalla lepp fekk la bo baye nekite fi nga won ko dum moyu len dem ci borom nekite fi nefa mu wul bu ci nekite fi yepp ñu top la wa haythuma takhaf du non ila hakal ahad yakhafka min khawfikahu kull ahad ñum la señ ci wax radiyallahu anhu ci ci masalatu jannande ci buntu bi muy wax affaire Allah xola mu ne sa yo ragale sa bour bi nga xamne mom kenn la soko ragale mom kefe ci ragal gi ngi ko ragal mom la le kep kenn di ragale bo nekké ci yalla kessé nga dum moy lepp yalla rek nek sa objectif sa zikari sa jaamu yalla sa xeyi sa gonti sa dali sa yeungatu sa wax ak sa nopi sa comportement yi ci bir ak ci biti yalla rek nek sa objectif yalla day wulbuti mbolé minde fi ñu nekkal la moy man kana lillahi kana allahu lahu ku nekkal yalla yalla nekkal la te bula yalla nekkale day wo mat mbolé minde fi ñu nekkal la kon mais lolu du ñepp ko man yalla nango yalla defal nak mais bala nga ko nit mën nako def ni wala mu jëm ko mais bala muy nek lo xamne da fay def tahqiq bi manam mu nek lu mu dund réellement moy day bok ci maftuhul alayhi manam lay nek ko xamne maftuhul alayhi dañ koy ubbe pour mu meuna gis réalité wa lu muy gisse rek yalla lay gis mom lay doxal mom lay defé mom lay ki khalaqé lay waxé lay doxé comme hadith ñu waxal mom lay yëngato etc yalla ñu yalla dafal lo légui kon ñi ñoño tax ñi wax manam ñi nga xam tane ñen la mahjub yi waaw manam mahjubun yi alhamdulillah waaw moy amatu nas ben neena yir suñu ngi gis aljana legi lan lañu bëgg aljana lan lañu ragal safara yalla ne Allah Allah yalla ne ma ngi len di sédélo keni djigal na len musul na len ci li nga xamantene mom lañuy bañ mom lañuy ragal jox na len li nga xamantene mom lañuy la mom lañuy wut malaka yi ne ah diw de am kenn ci malaka diw de mbir mi tax ko wonu jog de moy exemple ñu joxe won sank yalla ne mom tamit jéggal nako parce que ñooñu ay nit lañ ñoo xamantene képp ku jotaayo ak ñoom dootul texé di nga xamé ci ne zikkar kat yi ku jotaayo ak ñoom am nga chance bok ci ñoom manam am nga chance ne dootul texé di amen اولئك القوم لا يشقى جليسهم اذ يكسبون المريدين سعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمه او بحب او هديات نيتو يالا يانغو ñu sel mo cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu wax fi hadith bi la exactement gaaya ngok sen melo ngok nit ku dem ba jeex ci zikar ci tuddu yalla nit ko xamantene so len jotaayo yalla rek ngeen di tuddu ñoñu ay nit lañ ñoo xamne kep ku jotaayo ak ñoom du taxé xam nga fa am jaadu ñoo ku jotaay ak ñoom du taxeli am ño xamantene gisoon nañ ko ku bok ak ñoom lek du taxeli am ño xamantene ku ñu xol batu mbeugel batu yermane du taxeli et cetera han taxeli moy dem moy être damné voilà être maudit quoi voilà maudit voilà wala legui lol do amati ñooñu nak ñom ñoy ñooñu gaay ñoy ñi nga xamantene ku jotaayo ak ñom do te xeri waaw ndax lan mu ne lool su fekke ñom ñi ñooñu manam talibi yi ñew ci ñom texe mo lan taxu jox mais bu de dañu ñew jotaayo ak ñom pour di ngat leen pour nan leen dañ leen di lambatu wala dañ leen di discréditer wala hein yoyu mom luxu waye nak texe gep texe ak say affaire bax ga ne ci ndatatu lekh nek na ñeel na kep ko xamantene talibi la mu reed yalla talibi sadiq ku deggu la sadiq la mu deggu deggul le nek talibi bu ñew ci ñom ngir yalla bi xidmatun ci di len ligeyam ndax serigne ken du ne sama xarit la abadan ken du ne sama way la dañuy and dedet dama koy ligeyal manam man khadimum la la ñu lay wax manam wala talibum la wa serigne diure sama xarit la dedet manam man mom mën na ko wax mom mën na ko wax mais talib mënul wax lolu yelo ci talib bi mu ne serigne diure xaritam la wala wala andonom la wala andonom la sama way la dedet man khadimum la manam ci nikoy ligeyal boyam la deng bi xidmatu aw bi hubbi wala ci sopulen aw hadiya taw wala bok ci ay adiya ñen di jox adiya yi manam ay copar du copar kesse nak adiya du copar cadeau lay tek cadeau d'accord deng kon ni yalla ñu yalla boole ci ñi nga xam tane ko jotaay ak ñom duñu tax xolal subhanallah bu fekkete ni ñi ku jotaay ak ñom du taxé du taxé de ci abadan motax yalla jéggal nit ko xamantene loolu tax ku fu won indi tax ko fu won jog mais lan ngay xalat ci ses même bay bi ki way bi gis nga cheikh hadj man la ñoy ra dara way nako ñom nan nan moy malaikullah lazimtu min alqurama hafa bi dem ak bu tooba le wa hadaru ni lay ay deng malaika la malaika yalla yi fek gaay zikat wazifa bo pare ah malaika yalla yi ah mune lazitum min alqurama lolou dum la etrabe mise en un na position man yeen da yalla bo len deñ di bok ci ñu tedd ni mais xam len ni malaika yalla yi xafat bi jamo ko mu gis ni ñi ngi yiral nañ len seen mbolo mi ay way touba la man xaba way way taxé way da ta tu lekh ñel na ñan ñi nga xamne ñoo ñoo tew kon lool mom moy lan kon inshallah waaw xamna tay suñu jotay yépp ci hadith bi la waaw la nek mais wallahi alhamdulillah waaw hadith yalla ci wala sallallahu alayhi wasallam tay mo nekkon suñu waaw mo nekkon suñu 148e jotay waaw alhamdulillah aw ati yalla amugo alhamdulillah 148 moy alhamdulillah alhamdulillah mo fere ñaar at exactement ci biñ tambalé téré bi bi alhamdulillah alhamdulillah wala ni'mal zahirah wal batinah aw seug bi ko buñu bëggé résumé par exemple cours tay bi wa moy inshallah hadith wala argument bu gëna reuy wa ak bu gëna lèr wa wa pour une réponse aux détracteurs voilà hein wa contre les soufis contre ceux qui font le zikr en wa ceux qui font le zikr en groupe voilà li moy argument bi gëna reuy bi gëna lèr bi gëna lèr bi gëna reuy waaw bi gëna ki bi gëna lèr kay bi gëna lèr évident ki mom mom waaw ki mom c'est une vérité évidente ki voilà un argument voilà quoi patent clair voilà sans ambiguïté voilà exactement d'accord alhamdulillah alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين